așa se pică, foaie verde, așa se pică. Remulena și nemică, de tu-ți pe mânică, fărioara lui Lenicu, băi mă. Tu mi-e tot și o conești, din Craiova la Pitești, fărioara lui Lenicu, băi mă. Tu mi-e tot și o conești, din Craiova la Pitești, fărioara lui Lenicu, băi mă. Din Craiova la Pitești, și de-ai jos să mă gândești, fărioara lui Lenicu, băi mă. Mărioara lui Lenicu, măi mă, l-ai dus pe neica departe, să-și batem într-o de toate, mărioara lui Lenicu.